En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I den her uge kom den længe ventede trepartsaftale. Hvad siger den aftale om den danske model? Alt. Min gæst i dag er Ove K. Pedersen. Jeg er professor emeritus, det betyder, at jeg er pensioneret. Det har jeg været de sidste 4-5 år. Du kender ham måske for hans bog Konkurrencestaten, som blev gjort berømt af Bjarne Corydon og skabte stor debat. Ja, det er jo et videnskabeligt udtryk for noget, der sker med vores samfund i en tid, hvor vi konkurrerer med stadig flere lande og stadig hårdere om job og vækst. Nu har han så skrevet en bog, som godt kunne gå hen og kickstarte debatten igen. For bogen udfordrer en af grundpillerne i vores samfund, den danske model. Altså, at vores løn og arbejdsvilkår er noget, som arbejdsmarkedets parter varetager og aftaler, ikke politikerne. Men den danske model er en myte, skriver Ove K. Pedersen. Det er påstanden om, at de to hovedorganisationer og underorganisationer er selvstændige kontraktparter, og de er selvstændige i forhold til det politiske system her under regeringen. Men hvis det er rigtigt, bliver vi så holdt for nar? Bør vi holde op med at tro på myten? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du skriver, den danske model har en lang historie. Hvornår blev den født? Ja, som begreb, altså som ord, så blev den født i begyndelsen af 1980'erne. Men det er jo omkring 90 år senere, end forudsætningerne for den blev skabt. Fordi forudsætningerne kommer fra 1890'erne, især fra 1899, 5. september, hvor det såkaldte septemberforlig blev indgået. Og hvad gik det forlig ud på? Det forlig gik ud på, at de to parter, hovedorganisationerne på det private arbejdsmarked, accepterede at anerkende hinanden som selvstændige juridiske parter i en kontraktforhold. Og det lyder jo for mig her i 2023, lyder det jo helt logisk, men hvorfor var det ikke, altså hvorfor var det en stor ting? Det var slet ikke logisk på det tidspunkt, og det var et historisk nybrud. Jeg tror, at Danmark sammen med New Zealand er de første to lande i verdenshistorien, der gennemfører sådan noget. Altså, og bare lige så vi forstår det, hvad er det, man gør? Man adskiller arbejdsgiver og arbejdstager i to organisationer? Og derefter definerer man den som kontraktparter. Det vil sige, at man gør dem juridisk ligeværdige, således at de kan forhandle en kontrakt, som de ved fælles aftale accepterer og underskriver. Og fordelen ved det er, at så er der ikke hele tiden tumult om, hvad der foregår? Eller? Jo, der vil altid være konflikter, og der var også altid konflikter efterfølgende. Men det, der er karakteristisk, det er, at alle andre lande har det, der hedder kold klassekrig. Det vil sige, at klasserne står i en eller anden forstand velorganiseret over for hinanden og kæmper i gaderne og inde i virksomhederne. Mm-hmm. Det er karakteristisk for mange lande omkring os. På det tidspunkt? På det tidspunkt og langt senere. Det er karakteristisk for Tyskland for eksempel. Og alle de lande, som ikke indgår den her type af kontrakt mellem parterne, kommer klassisk igennem en periode med borgerkrig og revolutioner. Og det er derfor, at den danske model efter 2. verdenskrig bliver så verdensberømt, fordi den viser jo, at der her har været en mulighed for at undgå den klassekamp, som mange andre lande er røget ind i efter 1890'erne, og som har betydet, at deres politiske systemer, deres demokratiske udvikling er gået i stå eller er blevet bremset. Så er vi i virkeligheden, hvad skal man sige, taler os frem til løsninger i stedet for at slås om dem? Præcis, og det er jo det, der er karakteristisk, fordi her går vi så fra en klassekamp til en interessevaretagelse. Mm-hmm. Ligesom når du og jeg, vi skal købe eller sælge et hus, så accepterer vi hinanden som ligeværdige juridisk set, ligeværdige kontraktparter. Mm-hmm. Derefter underskriver vi den, og så forhåbentlig kommer der ikke nogen konflikt efterfølgende. Mm-hmm. Så indgår der også i septemberforliget, at den daværende rigsdag, den daværende regering i maj 1900, havde accepteret septemberforliget, men samtidig understreget, at det er jo regeringen eller rigsdagen, der beslutter, hvad der skal ske på arbejdsmarkedet. Vi lever jo i et demokrati, også i 1890'erne, baseret på 1849-grundloven, hvilket betyder, at lovgivningen har ene kompetence. Derfor skal septemberforliget accepteres af rigsdagen og af regeringen. Derunder skal regeringen acceptere, at de to parter, som ligeværdige retliggjorte parter, ja, har lov til selvstændigt i, ja, forhold til politiske indgreb at aftale deres relationer. Så når arbejdsgiver og arbejdstager sidder og forhandler løn og arbejdsvilkår, så gør de det selvstændigt, men de gør det sådan set kun, fordi de har fået lov. De er blevet delegeret denne myndighed eller denne kompetence af regering eller af rigsdag på det tidspunkt. Og denne selvstændighed er opretholdt, men den er stadigvæk delegeret. Og siden 80'erne, der har vi brugt det her begreb, den danske model. Hvad er det mest centrale ved det begreb? Jamen, det er påstanden om, at de to hovedorganisationer og underorganisationer er selvstændige kontraktparter, og de er selvstændige i forhold til det politiske system herunder regeringen. Og når du siger påstår, det er jo det centrale her, fordi du siger, det her det er myten om den danske model. Det er bare en påstand, at de forhandler det selvstændigt. Det gør de måske slet ikke i virkeligheden. Det er jo det, der er hovedpointen i bogen. For det første, at de har denne selvstændighed. De fik den i 1899, mm-hmm, de har den stadigvæk, mm-hmm, men den har hele tiden været delegeret af politisk vej. Det er frihed under ansvar. Det er frihed under ansvar, men det betyder også, at når myndighederne delegerer kompetence, så kan myndighederne selvstændigt beslutte, om de vil udvide denne kompetence, mm-hmm, indskrænke denne kompetence, eventuelt helt fjerne den. Og det betyder jo, at parternes selvstændighed afhænger af politikernes tillid og opbakning til, at de har den selvstændighed. Derefter går bogens hovedpointe jo ud på at vise over de her 125 år, hvor meget politik egentlig har spillet i forbindelse med parternes selvstændighed. Og det er derfor, tror jeg, at din bog får folk til at slå øjnene og ørerne ud. Fordi det her, at du kommer og siger, at den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der sidder der helt selvstændigt og forhandler løn og arbejdsvilkår, det er i virkeligheden en myte. Det tror jeg, mange ser som en provokation, fordi jeg tror, mange danskere har en forståelse af, jamen det er jo det, der er den danske model. Det er, at politikerne de holder sig derover, og så sidder arbejdsgiver og arbejdstager i ro og mag og forhandler løn og arbejdsvilkår. Du siger, at det er en myte. Hvorfor er det en myte? Jamen det er først og fremmest en myte, fordi vi lever jo i et demokratisk samfund, og i et demokratisk samfund er det lovgivningen, det vil sige Folketingets flertal, der har ene kompetence. Og derfor har vi jo ikke sådan ghettoer eller enklaver rundt omkring i samfundet, som har selvstændighed til at træffe beslutninger uden for lovens rammer, uden for grundlovens rammer osv. Det vil simpelthen være udemokratisk, yes, hvis den danske model var virkelighed. Absolut. Hvis den danske model indebar, at parterne havde fuldstændig selvstændighed til at beslutte, som de kunne aftale, så ville det være ademokratisk, udemokratisk. Så det, modellen der bliver præsenteret som, ja, det er jo et forsøg på at understrege parternes selvstændighed i forhold til det politiske, som de ikke har haft. Og du siger jo også i bogen, vi skal jo huske, at der har været masser af politisk indgreb. 23, tror jeg, du siger igennem, ja, historien. Ja, det er tvungne voldgifter. Det er ikke voldgifter. Det samme som indgreb. Tvungne voldgifter, det er der, hvor regeringen går ind og slutter en konflikt. Ja, og så har der måske været endnu flere politiske indgreb. Så hvorfor, det synes jeg er spændende, hvorfor har fagbevægelsen og arbejdsgiverne der i 80'erne brug for at få folk til at tro, at de er så selvstændige, når de forhandler? Der er flere grunde, men først og fremmest for at opnå for at varetage deres egne interesser. Mm. Men først derefter for også at signalere, at de har været igennem en lang periode med politisk dominans, især gennem 1970'erne under Anker Jørgensen-regeringen. Yeah. Og at der her nu er en intention om, at parterne selv påtager sig ansvaret for deres overenskomstforhandlinger. Mm-hmm. Og det signaleres, og det bliver så grundlaget for, denne interesse bliver grundlaget for begge, det vil sige regeringen på den ene side og parter på den anden side, bliver enige om, nu signalerer vi ud af til, at vi gensidigt er selvstændige, og nu sker der ikke politiske indre. Det er bare signaler. Det handler ikke om, hvorvidt de faktisk er selvstændige. Det, jo, men det, grundlæggende handler det om interessevaretagelse. Ja. Og fra regeringens side om, at få andre end regeringen til at påtage sig ansvaret for den samlede nationale økonomi. Når du bruger ordet myte, som jo kommer fra græsk og, ja, og betyder savn, tror jeg, som, ja, jo er oprindeligt set, traditionelt set, de her fortællinger om gudernes handlinger, ja, og så kan vi bruge dem i en eller anden sammenhæng i samfundet. Når du bruger så religiøst et begreb, er det så også fordi, at danskerne måske har et religiøst forhold til den danske model? Yes. Og vi har i det hele taget, nu vil jeg ikke sige religiøst, men vi har et ikke-værtsligt forhold til mange aspekter ved vores statsordning, ja, og ved vores måde at drive det her samfundsmodel. Og det fører jo frem til denne uges nyhed, trepartsaftalen for den offentlige sektor, som finansminister Nicolai Wammen fremlagde mandag. Socialdemokratiet gik til valg på at give et lønløft, og i dag så leverer vi i fællesskab her på det løfte, som også er en del af regeringsgrundlaget, og det er jeg selvfølgelig meget stolt af og glad for. De vil give 3 milliarder kroner efter skat og tilbageløb til sosuer, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente, mod at de personalegrupper arbejder fuldtid i højere grad og tager flere skæve vagter. Det spil om den trepartsaftale, hvad fortæller det om den danske model? Alt. Den fortæller, at den er en myte. Og, men også, at alle dem, der deltager for eksempel i trepartsforhandlingerne, er meget orienteret mod at fastholde myten. Det er jo for eksempel paradoksalt, at regeringen nu fordeler de her 3 milliarder for at påvirke lønstrukturen i den offentlige sektor. Samtidig med, at regeringen siger, at det er overladt til overenskomstforhandlingerne konkret at fordele dem. Mm-hmm. Det betyder, at der er en forskel på trepartsforhandlinger og overenskomstforhandlinger, hvor trepart, der sidder regeringen med, overenskomstforhandlinger er regeringen ikke med. Men mm-hmm. regeringen har jo været med til at lægge rammerne, og der er ingen, og regeringen er jo også i sidste ende arbejdsgiver for alle de offentlige indsatte. Absolut, absolut. Så der er så mange paradokser, og der er så mange grænser, som understreger sig parterne for at understrege, at de har selvstændighed, samtidig med, at det har de ikke. På pressemødet mandag, der gentog finansminister Nicolai Wammen et budskab, som til synligheden er meget, meget vigtigt for regeringen. Det her, og det er også det, vi har aftalt med alle de parter, vi stod sammen med foran glasdøren her i Finansministeriet, det er ikke noget, vi kommer til at gøre igen, det her. Det kommer aldrig til at ske igen. Ja, det hørte jeg, og det sagde kommunernes landsforeningsformand også, det sagde de fleste også fra mm-hmm. faggrupperne. Det er en enlig svale. Det er en enlig svale, og det må vi jo tro på. De har i hvert fald aftalt det. Tror du på det? Jamen, jeg tager intet for givet, fordi det her, det er politik. Mm. Og i politik, der skifter det fra situation til situation. Det er i hvert fald et godt spørgsmål, om det her, det fører til løsning på den rekrutteringskrise, vi taler så meget om. Og hvis den ikke gør det, mm-hmm. kan vi så forvente, at der kommer nye trepartsforhandlinger for at finde nye redskaber og nye midler til at løse ikke? Den på? Det kan man ikke udelukke. Nej, det kunne man faktisk godt forvente. Jamen, det kan man forvente, og sådan har det ja. Jo sket mange gange i politik, at man går ud og siger en ting, derefter ændrer situationen sig, så, og så træffer man en anden beslutning. Men som du også siger, det her er jo, det siger jo alt om den danske model. Jeg synes også, det siger alt om den danske model, at regeringen er nødt til at sige, vi griber ind, men det er kun lige den her ene lille bitte gang. Vi skal nok lade være nogensinde at gøre det igen, fordi den danske model skal jo, den skal vi jo virkelig værne om. Du har jo gentagne gange i det her studie og i din bog redegjort for, at det er bare en myte. Og så synes jeg, det gode spørgsmål til dig, det er, hvorfor har vi overhovedet brug for i et moderne samfund at rende rundt og tro på myter? Hvorfor har vi brug for den myte for at få systemet til at fungere? Jamen, det er netop påstanden, at myterne er en mekanisme i at få systemet til at virke. Men hvis vi gjorde alvor af det her, den her snak, og sagde til befolkningen, hvis Wammen sagde til befolkningen, kære venner, det kan godt være, I tror, at arbejdsmarkedets parter forhandler det her selvstændigt. det gør de slet ikke. Det er i virkeligheden også inde på Christiansborg, som har rigtig meget skulle sige, og det har vi hver eneste overenskomst. Ja. Så get used to it. Den danske model er en myte. Hvorfor siger Nicolai Wammen ikke det? Fordi han jo gerne stadigvæk har den ansvarsfordeling, der ligger i myten, hvor parterne på den ene side kan forhandle overenskomster, på den anden side kan det indgå i trepartsforhandlinger. Det vil sige, at regeringen kan holde sig uden for forhandlinger, når de ønsker det. Parterne kan drage politikerne ind, når de ønsker det. Det er jo bare retorik alt sammen. Nej, fordi det er jo en fordeling af ansvar. Men det kan skifte fra det ene øjeblik til det andet. Det kan det, og det kan... Det lyder ikke specielt ansvarsfordelt. Det lyder lidt som sådan strategisk... Jo, fordi... Det lyder som, som et strategisk spil. Jamen, det er et strategisk spil. Jeg vil gerne blive lidt ved det her ord, Ove. Du kalder det for en myte. Den danske model er en myte. Er det bare en pæn og akademisk måde at sige, det er en løgn? Nej. Det er det absolut ikke, fordi myter har en meget aktiv rolle i at skabe netop et politisk system, som fungerer på grænsen mellem planøkonomi og markedsøkonomi. Jeg forstår godt rollen, ja. Men det jeg er nysgerrig på, det er, hvad det er jo alligevel noget, der hele tiden bliver omtalt. Og hvis man går ud og spørger på gaden, ja, en tilfældig gymnasieelev, eller en tilfældig arbejdsmand, eller en tilfældig tillidsmand, eller en tilfældig politiker, og spørger dem, hvad er den danske model? Så vil jeg love dig, at de formentlig ser noget retning af, jamen det er den særlige danske tradition, at det her til lands er arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsvilkår, ikke politikerne. Lider danskerne af falsk bevidsthed? Nej, de lider af det forhold, at der er de færreste, der har tid og opmærksomhed omkring, hvordan politik reelt fungerer. Derfor er de overladt til de begreber, de metaforer, den offentlige diskussion, som også politikere og parterne deltager i. Og det, der er karakteristisk, det er, at der er en interessevaretagelse bag begrebet den danske model. Mm-hmm. Der er også på den anden side... Men det er undskyld, det lyder altså lidt som om, vi bliver holdt for nar. Der er en masse med interesser, vi skal bruge det her begreb for at få tingene til. Nej, men det lyder som om, vi skal bruge det her begreb for parterne og deres interesser i det her spil om magten og fordeling af ansvar. Men det lyder lidt som sådan noget holy baloli. Altså, det lyder jo ikke som om, at det er en rigtig ting. Det er bare noget, vi snakker om. Nej, men det er en rigtig ting i den forstand, at hvis Wammen gik ud og sagde, at det er regeringen, der beslutter det hele, så er det jo en sovjetisk planøkonomi. Så er det en planøkonomi. Men det har vi ikke. Og det har vi ikke. Hvis han gik ud og sagde, at det var de individuelle arbejdstager og arbejdsgiver, der individuelt lavede en arbejdskontrakt, så har vi en komplet markedsøkonomi, og det har vi heller ikke. Godt. Så vi har ikke en planøkonomi, vi har heller ikke markedsøkonomi. Nej. Så har vi vel en særlig dansk model. Vi har en blandingsøkonomi. Vi har og en blanding er, af og de det er to. Vel en særlig dansk model? Nej, der er flere andre lande, der har den, med, okay. Men blandingsøkonomier er udbredt i Vesteuropa. Men vi har den her blandingsøkonomi, som man kunne kalde, hvis ikke den danske model, så den europæiske eller den skandinaviske model. Ja. Okay, men så findes den vel også, så er den vel ikke en myte? Jo, men en myte har jo den her karakter af både at være sande og at være usande. Mm. Og i den her forstand er myten jo en vigtig mekanisme for at opretholde blandingsøkonomien. Fordi hvis vi sagde, at det var regeringen, der besluttede det hele, så går vi i den sovjetiske retning. Hvis vi siger, at det er den individuelle arbejdstager, der beslutter det hele, så går vi i den amerikanske retning. Ja. Men det gør vi ikke. Vi har kollektive organisationer, vi har kollektive overenskomster, vi har en meget stor og effektiv velfærdsstat i øvrigt, hvilket betyder, at vi placerer os lige midt mellem de to ekstremer. Og der er det... Myten er en ganske vigtig en, fordi man kan give regeringen mere magt, mm-hmm. man kan give parterne mere magt, men hvordan får man dem til at blande i den kombination, som fremmer den samlede økonomisk konkurrenceevne? Det er den store, store opgave, og her er myten en ganske aktiv og vigtig deltager. Når vi skal sikre samfundet, så er det vigtigt, at vi tror, at vi tror ikke, at vi ved, men at vi tror, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler det selvstændigt. Ja. Tror du selv på det? Ja. Du tror på, at det er arbejdsmarkedsparter? Jamen, det gør de da. Okay. Også fordi de gør det. Okay. De gør det jo, men de gør det hele tiden i et meget spil. Men hvis de gør det, så er det vel ikke en myte, så er det vel reelt? Jamen, det er både og. Det er svært at forstå, ikke? Jamen, det er det. Det er både ingenting og alting på samme tid. Lad os tage et andet eksempel. Vi taler om kommunernes selvstyre. Ja. Kommunerne er lagt under et ganske kraftigt centralstyre, for eksempel omkring deres økonomi, ansættelsesstop, anlægsstop, skattestop, you name it. Der er masser af politiske rammer omkring kommunernes såkaldte selvstyre. Derudover står det i paragraf 82 i grundloven, at kommunerne er underlagt lov. Ja. Men derfor undgår vi jo ikke, at der er masser af kommunalbestyrelser, masser af borgmestre, der konsekvent klager over, at deres selvstyre er begrænset af Christiansborg. Ja. Og det er jo et forsøg for borgmesteren at sige, at det er ikke mit ansvar. Nej, nej. De har pålagt mig at sammenlægge 4 skoler, og nu gør jeg det, men jeg gør det med tårer i øjnene, og jeg er ked af, at jeg skulle gøre det, men det er deres ansvar. Det er jo en måde at drive politik på. Du sagde før, at det er myterne, der faktisk får systemet til at fungere. Er det alle parter, der har gavn af at tro på myten? Ja, og de ved det. Og de anvender den jo. Jo, jo. Ja. Jamen, det er jo der er forskel på den gymnasieelev, du møder nede på Købmagergade og spørger om. Ja. Og så de, der sidder og deltager i spillet. Ja. De, der deltager i spillet, ved godt, hvordan de deltager i spillet, og hvordan de skal varetage deres egne interesser i det. Mm. De ved også, hvor vigtigt det er, at gymnasieeleven tror på den danske model. Jeg synes, det lyder lidt som om, der er nogen, der bliver holdt lidt for nar i det her spil, men det kan godt være, det er bare mig. Nej, men det er det. Du kan tage masser af spørgsmål. Har vi et fuldendt demokrati? Nej, ja, alle de her, dem, lad os lige stoppe alle de spørgsmål og holde os på det her bane. Yes, men jeg er bare nysgerrig på, jeg ved godt, at du siger, at der er mange eksempler på det her samfund, og det kunne vi jo tale, vi kunne lave 20 udsendelser om det. Ja. I dag taler vi bare om det her med den danske model, som er en myte. Og som du siger, nu anerkender du også selv, hvis jeg spørger en tilfældig gymnasieelev om det, så vil de svare mig, at arbejdsmarkedets parter forhandler løn og arbejdsvilkår. Det gør regeringen sig ikke i. Ja. Og det er en myte, og det er godt, at de tror på den, men det lyder også en lille smule nedladende på en eller anden måde. Jamen, det er fordi, du har et alt for firkantet forhold til begrebet myte. Giv mig et rundere forhold til begrebet myte. Jamen, det er, at myte er en aktiv mekanisme i at holde noget sammen, der er modsætningsfyldt. Men alligevel ved du godt, når du skriver den her bog, når du har den overskrift, at så provokerer det mange. Det vil helt naturligt provokere mange, når du siger, prøv at høre venner, den danske model er en myte. Ja. Det parterne forhandler slet ikke selvstændigt. Forget about it. Jeg er helt sikker på, at det er en provokation for mange. Jeg skriver det også. Mm-hmm. Men jeg er også helt sikker på, hvad der har været ambitionen bag min bog. Min ambition har været at oplyse generelt om, hvad der egentlig foregår i de, og hvad der har ændret sig over tid omkring den danske model, og hvilken rolle begrebet som myte i dag spiller aktivt i forhandlingerne og i tilrettelæggelsen af den danske samfundsøkonomi. Ja. Så jeg har det her spil mellem, jamen det kan godt være, at jeg provokerer, det kan godt være, at jeg punkterer nogle forestillinger, men jeg håber også, at gennem det, jeg har gjort, oplyser om, hvad der i en eller anden forstand har udviklet sig over en meget lang tid og reelt foregår i dags dato. Du siger, at systemet nu står ved endnu en skillevej. Vi er en transformation. Hvad er der ved at ske? Jo, men det er den her trepartsforhandling, som blev afsluttet i går, i hvert fald præsenteret i går, det er jo et nyt skridt i den her sammenvævning af politik og faglighed. Vi har grund til at være rigtig, rigtig glade i dag, og jeg håber, at vi med det her også sender et meget, meget, meget stærkt politisk signal. Og det er jo en af de allerførste gange, at regeringer eller flertallet i Folketinget direkte går ind og påvirker lønstrukturen. Vi ved, hvor vigtige I er, alle jer, der arbejder i vores velfærdssamfund. Vi vil gerne give mange af jer noget mere i lønningsposen, fordi vi har så stærkt brug for jer, for at vi kan have et ordentligt velfærdssamfund. Den lønstruktur, de påvirker, er jo også besluttet politisk helt tilbage ved tjenestemandsreformen i 1969. Mm-hmm. Og det betyder, at det, der oprindeligt var politisk besluttet, bliver nu ændret ved politisk beslutning. Ja, fordi vi taler om den offentlige arbejdsmarked, og det offentlige arbejdsmarked er besluttet af politikere, det vil sige Folketingets flertal, konstant siden 60'erne. Så det er en slags kommentar til det 60'erne, men hvad er skillevejen? Hvad er det for en transformation? Skillevejen er den, at nu går regeringen ind og påvirker den lønstruktur, som blev aftalt, som blev lovgivet ved tjenestemandsreformen i 1969. Og det betyder, at der nu her er kommet meget, meget finere spil, meget mere hårfint spil mellem aftale, trepartsaftale og overenskomstforhandlinger. Således, at parterne helt åbenlyst også ved pressemødet i går, må understrege deres selvstændighed og må understrege, at det her det er en engangsforetægelse, fordi de begge to er interesseret i, at vi alle sammen accepterer, at der er en dansk model. Hvis der kommer flere lignende store politiske indgreb, bliver det så svært at holde liv i den myte, der er så vigtig? Det kan man ikke udelukke. Og regeringen i regeringsgrundlaget for december 2022 havde jo et forslag om et permanent trepartsorgan, hvor parterne skulle sidde ind og følge op på og også forberede den lovgivning, der både havde med velfærd og arbejdsmarkedsforhold at gøre. Og hvis der kommer sådan et permanent trepartsorgan, så drages parterne jo ind i det politiske maskinrum, ind omkring regeringen, ind omkring ministerne, og skal konsekvent og permanent være med til at forhandle de indgreb, der har relevans for for arbejdsmarkedet. Og det vil være et nybrud, det vil være en transformation. Nu har jeg ikke kunnet identificere, om der inden de her trepartsforhandlinger er en diskussion om, en aftale om, at oprette sådan et permanent organ. Man kan sige, da det blev meldt ud ved et regeringsgrundlag, der var alle interesseret. Ingen afviste i hvert fald. Mm. Og det betyder jo, at der er ingen ej heller arbejdsmarkedets parter, der vil være interesseret i at skrive sig ud af en indflydelse, de bliver tilbudt. Ove Kaj Petersen, tak fordi du kom i Pilstred. Tak for invitationen. Det var Pilestræde for i dag. Jeg tror faktisk ikke, jeg fik sagt bogens titel. Den hedder Myten om den danske model, og den udkommer i dag. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.